نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وحجته على خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به الأقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الله تبارك وتعالى أن يتيم ويتور أن يوحن لكم الله تبارك وتعالى إن هيد انتني قندنا المالين wani hidden sede kan ka Allah subhanahu wa ta'ala ko kan ko tun wani tago wa kan ko tun wani arkito wa kan ko tun wani jeydo dum woni ko waddi ni kan ko tun kadi woni handu no e dewal kala rewado mona kan ko dewal gal ko gal mere sede dan kan ka Allah subhanahu wa ta'ala o ala nando o ala e bindir tedo o ala podo ndir tedo o ala mo e bindir tedo tagore nen kan ko bajjo kan ka Allah subhanahu wa ta'ala wano wiri en non walam yakullahu kufuwan ahad. Sayyidina Nalaban sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko be nalabe imorde nalama ko kanka Allah subhanahu wa ta'ala si yettinangol de do motte dina hanyande dargal dari ida sayyidi ko kambe ni tubabe Allah subhanahu wa ta'ala ben ka dowledi do ko kambe ni holabe do yottingol kado dina Allah subhanahu wa ta'ala faade jiyado ben ida toro ya Allah subhanahu wa ta'ala beedu bantugol e mantugol si mabbe kambe sahabaabe mabbe e kala on ardo hino eto ñantingol laawol maɓɓe ha ñande dargal dari iɗen toroy Allah subhanahu wa ta'ala yurmen o wattidange maɓɓe. Arande ɗum feƴƴi wirnanaken ko tummidiren ɗo e oɗo ñalorma e moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala e yurmende makko e dow meɗen woni etagol andintinira yoga e kaɗo dina men Islam woni dina andin kingol jomumen o wiwa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin o wi andintin andintin gongol nafay gondinɓeɓe en toroy Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en gondinɓe nafitoroɓe ko wona waajede. Allah subhanahu wa ta'ala o wi o manti woɓɓe goo wi alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana o wi ulaika alladina hadahum llah wa ulaika hum ulul albab o wi heɗotoɓe kongol suba ko ɓuri moƴƴude e maggol kon jokka ko ɓen woni marɓe hakkil ko ɓen woni ɓe Allahu subhanahu wa ta'ala fewniɗen toroy Allahu subhanahu wa ta'ala watten e nder ɓen kadi. Ara nde ɗum feƴƴi iɗa ganne fuɗɗino silsila ummahat al mu'minin ƴettuɗen kadi silsila rijalun hawla rasul ma ɗum silsila assahaba hawla rasul heɓuɗen ka ɓe maɓɓe seeɗa kono yirɗen noon karama goɗɗen ardi e gurdan ummahat al mu'minin e yer dartuji min yawtiɗi en yano ha heɓuɗen e maɓɓe ɗuuɗuɓe seeɗa ha e yer ko karama goɗɗen janti tawi tabiti hino konte ummahat al mu'minin koɓe sappo e go'o. Nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam feƴƴini acci e nder ɓen ndenayo ɗiɗo feƴƴine yeeso maɓɓe tawi ɓe wuuri ko falɗen hannde ko yeɗagol annda waɗen talhis ko yewtunoɗen kon fof e maɓɓe woni mooɓiten ɗum fof hannde on ɓen ko waɗi noon en heeɓino njeenayo e maɓɓe arano heddi ɗiɗo heddiɗo ɓen gurdam maɓɓe yaajaka defden haa ka tawata gurdam goto fof ɗettay yewtere nde tawata hino juuti yo no falde moddi tude ko yewtuno den e ngurna mabbe fow ko tawata yer hakkil waaway jogitaade hen harakati dettaali waktu on ko juuti waɗen ɗum e yewtere wootere kala faalaaɗo yiltoyaade yanño e ngurnda mabɓe kamɓe ɓeeɗo sonnaaɓe ornooɓe takkonelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fow ala wajihil umum e faalaaɗo humpitaade yanño nafitora ngurnan ummahat al mu'minin ala wajihil khusus sappinen mo yoga e deftere tawata si o hooti o battike majje o ɓurta yiwde ko ɓuri yaajude kono ɗo hannde ko faalde ngene waɗde ko talhis woni ko mawli tago sen hooti e nder deftere wiyeteende al tabaqatul kubra lil imam ibni sa'din kamo jallad jeetotaɓo maɓɓe hil waɗe qismu nisa faalaaɗo yanñaade ɗum wo so hooti e nden ɗum yonay toon ma ɗum asadul gaba fi marifati sahaba lil imam ibni l asir ɗen kadi no waɗi ka deftere maɓɓe e qismu nisa wano noon al isabatu fi tamyise sahaba imam ibnu hajar al asqalani ɓen kadi no waɗi toon ko yewte ngurnal sonnaaɓe wuridunoɓe nelaaɗo ɓe wano noon sen darti kadi huliyatul awliya wa sabaqat al asfiya lil imami l asbahani awi l asfahani ɗen noon kadi no waɗi ngurnan nelaaɗo on e wonnooɓe takko maɓɓe ɓen fof ɓe waɗani sonnaaɓe ngeɓal wano noon sen hooti ka siyaru alam annubala lil imam aldahabi ɗen kadi no waɗi ngurnan nelaaɗo e wonnooɓe takko maɓɓe fof waɗani kadi sonnaaɓe ngeɓal wano noon sen hooti ka sifatu safa lil imam ibni l jawsi ɗen kadi no waɗi ngurnan nelaaɗo e wonnooɓe takko maɓɓe arɓe ɓaawo maɓɓe ɓe waɗani sonnaaɓe ngeɓal ara ɗeɗo defte si tawi on kedi heɓi feere hootugol e majje ugginoo ndaara o yiyey ko ɓuri yaajude ko on nden woolude ɗo kon mo newanaaki ɗum wo kadi seeɓi kaset ji ɗin ɓurta heɓude yer ko taw to haqqille muɗum no waawi ɓettude e muɗum wo ara no wirno ɗen noon ɓeeɗo sonnaaɓe nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam joomi men holli en qiima maɓɓe e teddungal maɓɓe o wii en annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa aswajuhu ummahatuhum o wii ko annabaajo on ɓuri handude e gonɗinɓe ɓen e di pittaali maɓɓe ɗin sonnaaɓe annabaajo on ko neene gonɗinɓe ɓen o wii en e aaya goo yanisa annabiyi lassunnaka ahadin minan nisa o wii konon yo sonnaaɓe annabaajo on on wa'aawa hay e gooto e rewɓe luttuɓe ɓen o wii en e aaya goo wa ida sa'altumuhunna mataan fasaluhunna min wara'i hijab dalikum athharu li qulubikum wa qulubihin si tawi hiɗon landaade sonnaaɓe ɓen aala hum landeɓe ɗum ɓaawa heñjaango ko ɗum ɗon ɓurata laɓɓinde ɓerɗe mooɗon onon landotooɓe ɓerɗe kamɓe landeteeɓe ɗum ɗo fof hino jeya ko hollata en qiima ɓeeɗo sonnaaɓe ala wajihil umum e qiima sonnaaɓe julɓe heddiiɓe ala wajihil husus kala mo koɓɓe ɓe wii la khilafa annahu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam towuffiya an tis'in wa hunna aishatu radiallahu anha wa hafsatu wa ummu habiba wa zainabu bintu jahsin wa ummu salamata wa maimuna wa saudatu wa juwayriya wa safiyatu radiallahu anhun wa mata indahu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam isnatan khadijatu bintu khuwailidin wa zainabu ummu lmasakin wa kanat lahu sariyatan mariyatu lqibtiya wa raihanatu alquradiya wa bada hadihi almuqaddima almujaza nantaqilu ila dhikri tarajumihinna au tarajumahinna bihasbi tartibi alzamani liziwajihinna radiallahu anhun ɓe wi o karamo koɓɓen ɓe wi lurral ala hakkunde karamo koɓe tarikh wondema nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñande ɓe feƴƴini ɓe accuno sonnaaɓe jeeno e wuuruɓe tawi ɓen hino e dewgal maɓɓe hino jeeno e ɓen sonnaaɓe jeeno e accanooɓe yumma men aisha radiallahu anha hikkitiɗo yumma men hafsatu radiallahu anha e yumma men ummu habibata radiallahu anha e yumma men zainabu bintu jahsin e yumma men ummu salama e yumma men maimunatu bintu lharis e yumma men saudatu bintu zam'a e yumma men juwayriyatu bintu lharis e yumma men safiyatu bintu huyayyin ɓe wi karamo koɓɓe lurra ñande nelaaɗo feƴƴini si wondema si tawno nelaado accino beedo baa mabbe be potti nyande nelaado pekkini accino beedo ngena yo baawo mabbe tay be hinay dewgal mabbe sonna be ngena tewi kade ko wana non karamo ko ben hino tabin tinni nyande ko attine laado pekkinde sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sonna be mabbe dido pekkini e ngurdam mabbe tayidun non arano on ko yumma min khadija radhiyallahu anha den don be fekkino ko atti fergungu iwe makka yahe madina ko atti fergungu du bitati awiyen dum fayda ka hitande je dabire madu wiyen ka hitande sappo bire sabu fergungu ka hitande sappo bire sappo eta ti wadi ko atti dal nela don ferude iwa makka teno madina ko nan hitande du atti kun du bitati yumma min khadija fekkino radhiyallahu anha be fekkino makka amma bedo ma ke tebe Zainab bint bi mana ummul masakin bedo ko be fejjini ko bawnde nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jombibe be wonde ma be lebbi didi be wuride nelaado be fejjini nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam julunobe surribe tebi karamo ko ben kadi hino jabi nelaado hino marno horbe ido be jogino milkul yamin hino lurra si tawi hibe marno buri dido wobbe hino addi mayo wobbe hino addi dido kono ko bura dudede wawlede ande ko horbe dido be marno koyam hino wiye mariyatul qibtiyya ben don woni jibinam bebe ibrahim on ibrahim woni mo nelaadon jibinananoɓe makimi innitiri ɓiɗɗo an on baba ngan ibrahim o wuri ko juutaale o timminano duuɓi ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɗettitimo e sonnajo kadi wiyeteɗo rayhanatu al quradiya oɗo woni ɗimmo e horɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko yaaji lolli ko woɓɓe goo ɓe watti ɗon tammo mo yumma men Zainabu bintu Jahshin okkuno nelaɗo woɓɓe watti ɗon naybo mo nelaɗo heɓoyno e jihaadi tawi wona e ɓeɗo jeeya kono ko ɓuri lollude ande kon ko ɓeɗo ɗiɗo nelaɗo jogino milkul yamin haray ɓawo ndeɗo ardinande raɓɓi ɗule iɗen faala eggugol e jantagol ɓeɗo sonnaɓe hara ko bi hasbi tartibe zamani li ziwaji hen hara koyen ɗettu ɓoggol no ɓe ardiri noon ka nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jantoɗen goto fof ko hombo atta jombeɗe ka nelaɗo bimana hara ko mujazan ko hitande honde o jomba ko hitande honde o feƴƴini hara ko ɗum ɗon sofalɗen ko annon en wii dartu men on hannde ko talhis moɓitugol ko fuɗɗiɗen kon e maɓɓe ha hannde ko annon ko annde falɗen gayntade e gurdam maɓɓe ɗan ka raɓɓinɗinnagol en sappike defte faalaɗo yanñade o ka hootata haray en faala noon addirde ɓe no ɓe ariri noon kadi ka nelaɗo bi tartibi zamani li ziwaji hinna radiyallahu anhun wiyen wata naqul wa billahi taala attawfiq karamo koɓɓe ɓe wi attaɓe jombede ka nelaɗo alal itlaq ko yumma men khadijatu bintu huwaylidin ɓe maki huya khadijatu bintu huwaylidin bun asadin bun abdil uzza bun qusay min aldzuwaba fi quraishin nasaban wa baytan wa sharafan yaltaqi nasabuha binasabi nnabiyi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam fi ljaddi lkhamisi qusay bun kilab wo ara noon ka jombede ka nelaɗo ko yumma min khadija radiyallahu anha ko bappa maɓɓe abou talib jombannoɓe yumma min khadija no yirnoɗen ka yewtere men ko feƴƴi tawi nelaɗo ne jogui duuɓi nogay e joyi yumma min khadija hino jogui duuɓi capantati e joyi ɓe wondi e ɗum ɗon ko yumma min khadija jibinani nelaɗo ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe foppu maɓɓe siwana ibrahim mo mariyata jibinani ɗo radiyallahu anha si ɗum feƴƴi ma en waɗino yewtere men e waɗa tun talhis ɓe winde tabiti en andi ko yumma men khadija atta jombede ka nelaɗo ko hitande honde yumma men khadija feƴƴini ɓe maki matat khadijatu bi makkata qable al hijra bi salati sinin wa dufinat fi lhujun wa hiya ibnatu khamsin wa sittin wa lam yakun yawmaidin yusalla ala aljanaza wa kanat muddatu maqamiha maahu sall llahu alayhi wa alihi wa sallam 25 sana aw 30 wallahu alam ɓe maki yumma men khadija feƴƴini makkatal mukarrama ko atti fergu nelaɗo ngu duuɓi tati be surra e odono kuyetedo sujun tawi hebe jogi 55 hebe jogi duubi 76 e jowi nyande be feddini wo nyande be feddini non be surra makka hari sharinaka on say julugol pure wo dumunde yerko be wuride nelado kon karamo kobbe no wiri non wo ko 25 sanatan aw 30 ko hakkune duubi nogay e jowi ma duubi 50 karamo kobbe kon ti ko yumma men Khadija wuride kon enelado ara kala fala be yanya de ngurna yumma men Khadija ko buri dundo ara den natta moy defte de jante den nanen den ara o yeta ko buri yadira inshallah tikki te mabbe dimmo on ka jombe de kanelaron sallallahu alaihi wa alihi wa sallam woni yumma men Saudatu bintu Zam'a bebe ko yumma men Saudatu bintu Zam'a ibe make Saudatu bintu Zam'a tabun Qusayyid bun Qais bun Abd Shams بمعنى بعد موت خديجة وكان ذلك بمكة نلادون و جنبي يمان سودة بنت زمعة كدي باو نبي جنبنا نلا يمان خديجة فئيني نقل جوغل كدي كلاتنا كمكة المكرمة هريون سي نلادون سرالي صلى الله عليه وآله وسلم بوندي نون ابيرو كدي ها بأجي بباو نهير بن نون بنلاداتي بن باو wo waqtu li fanon fi tarikh wafatiha karamo ko be lutoniri ko hitande honde yumma men Saudatu bintu Zam'a ta fejini kono wajaza mazhabi yubi annaha mata fi akhir khilafati Umar wa rawata anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 5 ahadith fil Bukhari minha hadithun wahid imam zahabi kambe be tagi pat be maaki ko be yihi no tabiti kon wondema yumma men Saudatu bintu Zam'a ta ko zaman khilaf Umar radiyallahu anhu woni ko be feddini dum don hino anda wo yumma men Saudatu bintu Zam'a fillikem hadith je joyi de ti enelago yottinani mo feden hadith goto e der den joyi hino mo kaner sahih Bukhari mo Imam Bukhari ara don kadi fala be yanyare buri ni wo kangurna yumma men Saudatu bintu Zam'a yo hotu ila al kutub al mazkur anifan oli wa tammo on erafa be benka melaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko yumma men aishatu bintu abu bakr binti abi bakr as-siddiq radiyallahu anhuma wa wulidat fil islam wa kanat taqulu lam aqil abawayya illa wa huma yudinani ad-din wa ummuha ummu ruman aslamat qadiman wa hajarat wa tuwfiyat sanata 6 min al-hijra beni wa tammo on karese de kanelaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko yumma men aisha radiyallahu anha bi tawbatir siddiq wonde ma bedo ka be jibina hari nelaadon nelama kambe de jibi sa ka be jibina ko do se be maati minni sinu ni tawi nene ange babe ngam ko hino wuri jogi ti dina islam minni jibina ka majjere be maati yumma mabbe ko rumman wi'eteno den don be jebbilino law be feridi wondo de nelaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be fekkine madinatul munawwara sanata 6 min al hijra ka hitande jega dire fergu nelado ngum ko don yumma men haa fa fekkine madinatul munawwara wo babe mabbe non jollin no be yumma bi mana nelado ka hitande sappa dire ta bi mana ka fer bi mana ka nelal nelado fi sanatil ashira min an-nubuwa hitande sappa bire men kanelan nelado awa nelado jommura yumma men aisha makka be woni ton duubi tati si be feri be feni madina kono be addede kanelado wonde be iwi don be yehi madina tawi be jogi duubi jeenayi wono yirnoren non e ngurdam mabbe si tawi ɗum feƴƴi larten ko hitande honde karamo koɓɓen sappa ni wono yirnoren non yumma men aisha radiyallahu anha feƴƴini be maki o to wuffiyat أمنا عائشة رضي الله عنها في رمضان سنة 58 من الهجرة وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه لما كيما من عائشة بفئيني اسوما يري هتالة جبان اجوي اجازة كفرقون الادن صلى الله عليه وآله وسلم نيند بفئيني كو جولنا ادو مأبه كو أبو هريرة رضي الله عنه لنان دي دونيين ودوني دارت منهم ko honno ɗo ko talkhis ɗum wonde wiide mooditugol ko tawata kon hino sakitorno e seeɗa yewtere jiɗi fo wona e yewtere wotere inchallah ɗen toro e allah subahanahu wa taala laɓɓingolle ɗen de wi hikki to taw don gon kannaya bo e resede kanela don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woni yumma min Hafsatu bint Umar radiyallahu anhu wa Hafsatu bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma wulidat qabla al-bi'tha bi khamsa sinin wa ummuha Zainab bint Maz'un e yumma min Aisha ka der Islam jibina kono yumma min Hafsa ka min jibina ko attinela do nelede duubi joyi daga be hettibe ko attinela do nelede yumma min Hafsa hari jibina ma ko attidum duubi joyi yumma mabbe hina wi e Zainab bint Maz'un baba goto je wietedo Usman bin Maz'un awwal man mata min al-muhajirin bil madinati al-munawwara kon attino fettinde ferbe yugol makka ya madina ben e sahaba be nelado ben ko Usman bin Maz'un woni baba goto o do wietedo Zainab bint Maz'un woni nene Hafsatu bin Imana nene yumma min Hafsa ummul mu'minin radiyallahu anha ko wonon hare sendarti dum do hare ala ko hollata e suwana wonde man ila don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tartib de kalma bengal karamo ko ben kono wiri non tum no mari el laaji ko wona ta sabu nela don jamba be jombi ben fo tan narti yewtereji pettiriri e yino karamo ko ben sapporani en dum ton wonde man ila don kadi ko jombi yumma men Hafsa wa sanata bimana sanata salatin min al hijra wonde nela don seri iwi makka be seni madina be woni ton duubi tati bawo fergungu be jommi yumma men Hafsa radiyallahu anha be maki de ngandi yumma men Hafsa kan de jeyano sifaji mabbe kana qawwama qawwama ina jeyano ko be andirano duudugol korka e duudugol daragol jamma jula Allah subhanahu wa ta'ala beedu bantugol fi mabbe e be wiwatu wufiyat أمنا حفصة رضي الله عنها سنة 45 من الهجرة في المدينة كرم قطن بلي يمّا من حفصة بفتيني هتال شبان تنائي جوي سنة 45 هتال شبان تنائي جوي فرقن الادن صلى الله عليه وآله وسلم تنك ودنا في مدينة المنورة هكذا تطورن عن انجوى بؤمن كرسالة كان الله صلى الله عليه وآله وسلم على الترتيب الزمني كزينب أم المساكين بيضا ونو هاري ان يوتالي في مودوم ان يوتري يوتريدي كبيضا ايوما من ميمونة بنت الحارث هدر نولنتي ان ودنالي دون يوتري مفردا بمعنى زينب أم المساكين بيضا كبيضا نلعب جنبي be wuride mabbe lebbide de tumbe fettine kambe yumma men Zainab bintu Khuzaimah be makete kono hibe jammano Zainab ummul masakin be maki hibe wi Zainab bintu Khuzaimah bin al-Harith al-Hilaliya wa kanat tud'a fil jahiliya ummul masakin li it'amiha iyahun aw iyahum wa kanat zawjatun li Abdullah bin Jahsh الذي قتل عنها يوم احد وتزوجها صلى الله عليه واله وسلم بعد انقضاء عدتها ولم تلبث عنده الا شهرين او ثلاثا وتوفيت عنده صلى الله عليه واله وسلم اي بيدو كو بيدو ايما من خديجه وني صنا بفئيمب انغورنا نلادو حركه صنا جماعه ايما من زينب بنت خزيمة وني المكنى بأم المساكين يما من خديجة بنت خويلد بين بيرو هي بجمن وكجاهلية أم المساكين نين مسكنة وكو بجمن رنوضن دو كو سبو اوضو قول مأب جفو قول اكبر مسكنة بنياما بجمن رنوضن بي اكبر بنيامي ها بجمن نين مسكنة هذا هر نوكا كار بمعنى إنن اللولي be okki haabe hebi sifa dokkal be okkori miskina ben haabe wattama wiyede nene miskina ben awa miskina ben kayibe wo bernde mum buttay kabe fotte miskina wo bernde makko buttay ka miskino yibe wo hebay ko buttinta dum bernde wano ti neddo wona ni ma nene ko buttino ma bernde tungo kula santoma be winon oro yumma men Zainab bintu Khuzaimah ko attina la don jombude be hari ko o wetedo Abdullah ibn Jahshin baba goto jo yumma men Zainab bintu Jahshin ko o do jombuno yumma men Zainab bintu Khuzaima ne tawno Abdullah ibn Jahshin wara ma nyande Uhud be yuti Uhud be arti be eddini edda mabbe timmi nalaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jondi be baw edda mabbe timmude ka iddatul wafat kono be wuraali e juude nelaado be do yumma men Zainab bintu Khuzaima ka buri lebbi didi be fetini radiyallahu anha wa arbaha e yibe do ngurnda mabbe juuta ha e defte den ko dun sitay wada ngol be ifrad yewtere wala taafi moje kon non hay karamo koobe moobi diroobe ben wolaali ko duude ngurnda mabbe dan kon non ngurnda mabbe dan fuudaali ha ka islam kono en andi ala kulli hal kibe jogino akhlaq hamida be jogino jekkuji labari ni be andirano won ita'am ata'am eta gol won gol nyammino o nyamete yido o miskino yurmina miskino te yibe ro kadi nelalon alayhi salatu wassalam ko jomdiri be ko ne tawno modi mabbe fedini ko do se karamo ko be wi nelalon ala jombado mo be jombi kander islam harawana keme to sertado si wana yumma men Aisha radiyallahu anha heddi be be fappu mabbe gila yumma men Khadija dido jombuno be si acci ti be serti si on sayna la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jombi be heddi be be fappu ko bengu wobbe nu wara dum energi Khadija ko nande mudum nela don betta dum jogito danko bawne modum mum mayi don do hina jeya e hada ko je burdi burude dinela don jombirayno sonnabe ina jeya kanno karamo ko ben sappori illa newna meede be jombo gol ko buri burtude ko jombe be woni jombo da kon ronnita golbe bi mana mushkilatu hadhihi umma zorra e fatende mofeden be maki dum ko nela don alayhi salatu wassalam woni ko ronniti ko dum si be maki onon julbe ben e zaman sahaba be maki kala e modon mayido atti jawdi haray korono be makko ben jeyi kala modon mayro akki nyamande haray ko min rondi to tawle bangol on ande be detti masuliya summa hokkum rijalan wal nisa haray be do no yumma men Zainab bintu Khuzaima al mukanna bi ummi al mafakin haray ko dum do won ko kala mo ko ben sappani en be tsarin fi hayatiha kon en andi hiya min ummahat al mu'minin radiyallahu anhunna ajma'in hare ko hikki to don ka jombe de ka nirado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawo yumma men Zainab bintu Khuzaima al mukanna bi ummi al masakin ko hikka tay mabbe ko yumma men ummu salama ben hino make hind bint abi umayyata bin al mughira al makhzumi wa qad tazawwajat qabla rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aba salama bin abd al asad وكانت هي وزوجها من اول من هاجر الى الحبشه وولدت له بها زينب ثم ولدت له بعد ذلك سلمى وعمر ودره جانينو دون وين دون غورنا مابو كابوري دو ياجودا ا بماكي يمما من ام سلمى وليكو هيكي يمما من زينب ام المساكين كجرته ده كانيلا دون صلى الله عليه واله وسلم وكو ونو مودي مابو باتين لا دو جومبوده ده ko wiyeteɗo Abdullah Abu Salama hi wiye Abdullah ibn al-Asad maɗum Abdullah al-Asad koye leñol Bani al-Asad woni ko o jeyano ɓayri o warama ka jihad maɗum o barminama ton o mayal ton o ari himo ñawnde ka galle Madinatul Munawwara ha o sakkiti feƴƴinde mayden en e nawnare nden on say nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde tawno en yiyino ko artinoɓe jamude nde modi mabɓe feƴƴini ko Aboubacir hawranali ɓe Umar radiallahu anhu hikki ɗon hawranali ɓe nelaɗon ari ɓe gantini nelaɗon yeeti ɓe gantoji ɗi ɓe jogii ɗin fo wona ɗi gantoji haɗay ɗum desal hakkunde mabɓe en yiino ɗum e yewtere men yaaji nde ko ɓurini faalaɗo humpitaɗe ɗen ko ɓurni o mo wawi hewtude ka sappinnoɗen to nanen kulasa o nelaɗon jombi ɓe radiallahu anha ɓe wonde mabɓe ko artino nelaɗon jombude ɓe ɓe wi ko kamɓe moodi mabɓe addi ferugol iwgol makka yaha ka wiyete ton haɓata dogina diina muɗum be jibinanoyi yuɓɓeeɗo Abu Salama ton jiwo wiyetee kon Zainab. On say ɓe jibinani kadi on Abdullahi wiyeteeɗo Abu Salama. Ɓaawo ɗum ɓe jibinani mo kon pay ko wiyetee kon Salamatu e pay ko wiyetee kon Omar e ma ɗum Amr e wiyeteeɗo kadi Dirra. Ɓeeɗo woni ko yumma men Ummu Salama jogino ñannde nelaaɗo jombi ɓe, nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓeddi koyeɗo pay koye fof watti e ɓeyngure muɗum nde ne'i haa en hiina ɓe ne'irno noon oɗo Amr bun Abi Salama. Ɓe maaki ya gulam sammi bi mana sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Hari himo jeyano eɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam wonno ne'ude ka nder galle muɗum. Ko wana noon si en larti nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde jombi ɓe wonduno e maɓɓe hiino gurnan nan ko honno yaruno ara ɗo wiɗen ko tarses tu wonɗen waɗde wowa kanat Ummuna Salama akhiru ummahatil mu'minin mawtan wa qad ikhtalifa fi tarikhi wafatiha ala aqwalin bayna sanati 59 wa sanat 63 min alhijra wa kana umruha 84 sana radiyallahu anha. Jamaaki ɗum ɗon ɓe feƴƴi wo alal itlaq hino jaɓa ko sakkiti feƴƴinde sonnaɓe nelaaɗo ɓen ko yumma ɓen Ummu Salama. Kamɓe sakkiti feƴƴinde sonnaɓe nelaaɗo ɓen, kono noon hino lurra ko hitande honde bi dab woni ko yumma ɓen Ummu Salama feƴƴini. Kono kan hino jaɓa ko kamɓe sakkiti feƴƴinde sonnaɓe nelaaɗo ɓen, hiɓe lurri hakkunde konnguɗi ɗiɗi. Woɓɓe wi ko sanata 59 ko hitande capanɗe joyi e jeenayi. Woɓɓe wi ko ndeɗo hitande ɓe feƴƴini ka hijira. Woɓɓe wi ko sanata 63. Woɓɓe wi ko hitande capanɗe jeego e tati. Hakkunde hitande capanɗe joyi e jeenayi e hakkunde hitande capanɗe jeego e tati a ko duuɓi tati woni jillude hakkunde khilafon hakkunde maɓɓe ma duuɓi nayyi. Ala kulli hal ko tawta kon ko makko fo on jehi ko kamɓe sakkiti feƴƴinde sonnaɓe nenaɓe ɓen. Yumma men Ummu Salama radiyallahu anha ɓenni wo ñande ɓe feƴƴini hari hiɓe jogi 84 sana, hari ɓe jogi duuɓi 86 aɓe heɓuɗo gurna moɓe. Ñande ɓe feƴƴini kamɓe yumma men Ummu Salama hari ɓe jogi duuɓi 86. Ara ko ɗum ɗoni talkhis ko faalaɓe mbannude gurna yumma men Ummu Salama. Ɓe wi ko hikkite yumma men Ummu Salama ka reseede ka nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko yumma men Zainab bintu Jahshin. E yino gurnam ɓen ko ɓuri yaajude ni. Ɓe wi Zainab bintu Jahshin ɓurri Aabin al Asadiya wa ummuha Aymanatu bintu Abdul Muttalib. طلبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتكون زوجة لمولاه زيد بن حارثة فترفعت عليه لشرف نسبها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد رغب في إلغاء هذه الفوارق في المجتمع الإسلامي، ولما رفضت ذلك نزل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت إذا لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتم الزواج وكان زينب امرأة فيها حدة أو حدة، فكان زيد يشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كأيما من زينب بنت جحش قأتى ƴameede fiiyo resu ɗum kaka Zayd ibnu Harithata, bi mana maccuɗo rendinaaɗo nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yumma men Zainab ɗum ronkiɓe hawrande sabu teddugol leñol maɓɓe ngol e enɗam maɓɓe ɗan. Tawi nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hino faala ittugol alfawa hadihi alfawariq aljahiliya, woni wiwgol ko ɓe ɓuri moƴƴude ko ɓe ɓuri moƴƴude ko ɓe ɓuri moƴƴude. Nelaaɗon natta yimɓe ɓen hollugol ɓe inna akramakum indallahi ko atqakum, ko ɓuri teddude e moɗon e yiɗeede ka Allahu subahanahu wa taala ko ɓurɗo jogaade takku Allahi o, wona leñol joomi men woni ko naarata. Nelaaɗon ɓe maaki inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajisamikum walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Joomi men wona ɓalli ɗin e leƴƴi ɗi woni ko naarata, ko ɓerɗe ɗen e golle ɗen. Inna akramakum indallahi ko attaakum bayri mamay Zainabu jabali dun jomen teppini odo aya on say baaw dun be jebbiri be jabi ko Allah subhanahu wa ta'ala nila do nyaawi kom dewgangal timmi de dewgangal timmi hakkunde Zaid e mabbe ni yiru de non non ko e sapoto tum dewgangal ronkine ude on say Allah subhanahu wa ta'ala muyo de sertu de serti on say nela don kadi jombi dun yimmane Zainab baaw dun non ko yino den ko fetti hakkunde ngal don desal honno ngal la torno ko honno wonno tabu de bi mana kippagol ayatul hijab ko resede imam Zainabu dun fo en yino e gurna mabbe dan ko wana non wonde ma yumma men odo honno Zainab bint Jahshin be wurudun en laado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no yirno den ngi gurna mabbe gurna nan tawata ko dan woni ko haani wuride de mudum hakkunde jommindirbe woni isatan tayyiba hani'a woni gurna labu dan deejo dan wondu dan e jiggol ko woni han woni haande hakkunde resindirbe be wi ko hikkita ta don argol ka nelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko yumma men juwayriyatu bintul harith al mustaliqiyya min bani mustaliq wa intahat ghazwatu bani mustaliq allati waqat sanata sittin min al hijra wa waza'at ghana wa wuzi'at ghanaimuha wa sabayaha على المسلمين وكانت جوائية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس الأنصاري فكاتبت على نفسها واتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستعينه في كتابتها فقالت يا رسول الله أنا جوائرية بنت الحارث سيد قومي وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليه فوقعت في سهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسي وجئتك أستعينك على كتابتي قال صلى الله عليه وآله وسلم فهل لك من خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلت كوني دو كان قالوا لكو تمرهين لن لا دون حبي قلت لن يلوي تنقل بني المصطلق dun har dun hawri sanata tikki min al hijra ni tande jega bi reka fergu ne lado hono teri e jawle e horbe macce be tebino ton senda o do ye tedo juwayratu bintul harith al mustaliqiyya be senda be hawri te gebal ye tedo Thabit ibn Qais ibn Shammas e yino dun ngurna mabbe kaburi ni yaji da teda on say yuma men juwayratu windodi e Thabit ibn Qais ibn Shammas fi wonde may be acci be dabba ko be sottoro be sorto e macca ngam ka ko be woni ngongi mudu Thabit ibn Qais jabani be bayre be windodi e ko be abde ta kon ko tel be on say yuma men juwayri ar kanela don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wulli fi mabbe be wi ko mi wete juwayri anela do hidon andimi ko e lañol seddo ngol mi jeya mi anda tan pere mi anda ti fa dum do be wulliti ko duudi be wi joni non min e Thabit ibn Qais me windodi yomi addu tel mi hetto mi rinda miɗo arika moɗon miɗo toro on yo walla mi heɓa komi rindira mi hetto nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ɓayri ɓe andi neɗɗon ko iwɗo e teddungal iwɗo e lenol teddungol ɓiɓɓe lamɓe ɗi laamu nelaɗon ɓe maaki accumi waɗane ko ɓuri ɗum ɓay ko jaafere wonda dogude yumma men joyri a wi ko honnu woni konko faaldu mi waɗande ɓuri komi landi ɗo kon ɓe maaki mi yoɓante ko windu maakon mi rese wonta ɓeygo an haara e teddungal ma ngal ɓurti timmude o wi nelaɗo ko ɗum tun mi faala e yino gurnan ɗan nelaɗon sottimo to resinimo joni noon ɗe gandida e mange woola si faɗiɗo ko nguɗi wata en ɗettu ko wonno dogude zamanu macca ngan ka ko woodi adde zamanu macca ngan ka ko ala wiyan yimɓe yaw sotto aslan ɗum ala binde ko ɗum sitee Mouhamad Sar ibnu Uthaymine rahmatullah ɓe maaki ka deftere mabɓe wiyetede abdiyaul lami ko min khutabil jawani baabu damal ka ɓe maaki akhtaru sayyarat ɓe maaki si tawi neɗɗo teyke pas tappi neɗɗo e oto o maayi harayno waɗɗi mo wat ittugol diya woni gelooɗi temedere ma ɗum o rindina daande rinde bimana o rindina julɗo ma ɗum o hoora lebbe ɗiɗi jokkondirɗi ɓe maaki ɗiɗa ɗiɗi no waawi heɓaade e gurdam men ɗan kono be maaki al ubudiyyatu ghayru mawjud fi zamanina be maaki maccangan ka ko non mo wi hande rendinay dande be maaki maccangan ka ko ala e ngurndam men enen tan wuruden dan ala maccuro do wodu nono be maaki joni ala be ngoddi non e der men no deftere yeedu ma hoto nge deftere burde la bu de ko yete programme maccangan ka ko deftere tele haqqul hurriya bi mana hakke ndiman ka ko di docteur wahabatu zuhaili do wadi deftere la bu le timmune fi maccangan ka ko e ndiman ka ko be maaki haqqul hurriya ko non deftere ne wiyete ibe abdi ton ene maccu don wodi hande e akri mo wuru den on nder aduna on be maaki ala be maaki ko ali non ko islamu jabir ta ne do na maccu do kon ala tengo tener el deftere burta yide tawendu ina la wallahu taala ala wa alam hara ala kulli hal limam en jiwaire ko bitul haris al mustaliqiya be maaki baande gal do defal timmi hakkude mabbe ne la don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maaki to wufiyat sanata 50 min al hijra radiyallahu anha be maaki limam en jiwaire ko bitul haris ko be fekkino ko hitande chapande je tergo ne la don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maaki ko hikkata don e sonna be nelaado ben karetede ka nelaado ala tartibi zamani ko yumma men ummi habibata bintu abi sufyan yumma men ummi habiba binti abi sufyan be maaki beedo min al muslimin al awail hajarat hiya wa zawjuha ubaydullah bin jahsin ila al habasha al hijra thaniya walakin zawjuha tanassara واركبت وماتت في الحبشة وبقيت هي مع المسلمين هناك ثابتة على إسلامها وفي العام السادس من الهجرة أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي في طلب زواجها وهي بأرض الحبشة فزوجه إياها وأصدقها عنه 400 دينار وكان وليها في العقد خالد بن سعيد بن العاص توفيت سنة 44 من الهجرة رضي الله عنها demaki himamen ummi habibata bint abi sufyan wahibe jaa e julbe arambe natugol islam hibe jaa kade arambe ferugol iwa makka ya habasha kambe modi mabbe wietedo ubaydullah ibn jahsin odo ko baba gotojo abdullah ibn jahsin baba gotojo yummamen zainab bint jahsin wonno modi ummi habibata bint abi sufyan be feri ni be habasa ono wietedo ubaydullah ibn jahsin wartadda an islam o rutiti ga islam on watanassara onate annasara yagal ton sonnajo makko bayri kawi wacciti dina kan yondinimo fo be waynodiri goto mabbe fo jokki goddum ono sonnajo ummu habiba bint abu sufyan wonte juude julbe wonbe ton be sengole konkol o wietedo annajafi lambe leydi ni be woniri kon non ha ka hitande jeegaɓiire fergu nelaaɗo emba ɓe neɓi maɓɓe honno habasa hon ndaareɓe feruɓe yehi habasa ko ɓaawo habasa yaha fera yaha madina nelaaɗo feri seeni madina woni ɗon duuɓi jeegoo si nelani ɓe ɓe arɓe jomba ɓe ɓe neɓaali habasa ndeɗo dumunde fof wahiya saabita ala dini ha ɗum ɗo woni ahammu sayin fil haya o yi islam wona heɓugol islamu ngol ɓuri sattude ko maayugol e ɗo islamu ngol ɓuri sattude tawi ɓe tabiti ɗiɗo duuɓi ɗiɓe won ton fof kamɓe tun moodi maɓɓe accidiɓe e dina maɓɓe naati e goɗɗum ngo kono ɓe munñi allahu subahanahu wa taala wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisab walamma sabarat ala dini ha nde ɓe munñi e dow dina kamɓe yondini aduna e majjere allahu subahanahu wa taala lontinani ɓe gorko moodibbo ɓurɗo moƴƴude kala moodibbo ka dow laalagal leydi ka ka nelaaɗo ubaydullah ɗum no yeɓɓindire on tawi e yi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisabu ko alda e contore on tawi nelaaɗo neli ha e najashi ɓe maaki miɗo ɗaɓɓirama ya newnanan resugol o sonnajo mo moodi mum yalti islam himo ka leydi ma ɗon himo wiye ummu habiba bint abi sufyan on tawi najashi jaɓi najashi ɗetti humugol dewgal ngal watti e juuɗe julɓe worɓe ton ɓen woni oɗo wiyeteɗo khalid ibn sa'id ibn al'as oɗo najashi wattuno e juuɗe mum yowonu wali akdu dewgangal hakkunde yumma men ummi Habiba e nelaado tay nelaado tay no Madina deengu mabbe jombete don hino Habasha ko wadanno kadi nelaado tenge den e ngal do dewgal ko Najashi kanko e hore makko ko dum sita e nelaado hino jabuno diina Najashi kan 100% ko wadi non hari ko julko ka o wonno ton suududo diina makko kan ko wadi non hari wala do lewagol tan yingol diina kan ko dum de o fettini Habasha nelaado sappinde julgo be Madina julima salatal ghaib kaabe julano be julnomo salatal ghaib idan ko Najashi wadanno yumma men ummi Habiba tange mudum den woni 400 dinar temedde nayi mudu kanye dum ko xalti dudu dum non e yimurna mabbe dan se yidde ken tawno no yaaji modja ko honno be ardirno Madina ko honno be wernirano honno be wadirno dawgal mabbe ngal ino yaaji mabbe wiiden hande koye minen ko talkhis hayat ummahat al mu'minin to ina yumma men ummi Habiba ko be fekkini ko sanata 40 sanata 40 40 wa 40 min al hijra hitande capanɗe nayyi e nayyi fergune laaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yumma men ummi Habibata binti Abi Sufyan woni ko fekkini to wiide ɓeɗo fekkini ko hikki tanta en ala tartibi zamani ka argol ka nelaaɗo rese ton wona tonna maɓɓe ko yumma men Safiyatu bintu Huyayyin o wi iftataha almuslimuna khaybara sanata 7 min alhijra wa kana bayna sabi Safiyatu bintu Huyayyin bun akhtabin wa jaa dihyatu lkilabi fa qala ya nabiy allah a'tini jariyatan min alsabi qala idhhab fakhudh jariyatan fa akhadha Safiya fa jaa rajulun ila nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيين سيدة قريظة والنذير والنذير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فقال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها عندما كان ينظر كبريات له wonnama yumma men Safiya oɗo honno Safiyatu bintu Huyayyin konde nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waɗi jihad udditi ndiɗo leydi wiyetedi Khaybara hitande jeeɗaɓire ka fergu nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe heeɓi toon dahaɓe ɗuɗuɓe ina jeeyama ɓen dahaɓe Safiyatu bintu Huyayyin ɓeɗo bun akhtabin ɓe addi ɓe Madina hiɓe sendandeɓe sahabaɓe ɓen oɗo wiyeteɗo dihatu kilabi ko oɗo Jibril arayno ala suratihi timarde ka nelaɗo ko mbaɗi oɗo o suɓotono ko neɗɗo marnoɗo gari on sayi ɓayri nelaɗonɓe ma kadi mo yawdara horɓe wonɓe ɗon ɓen fo ɓuranɗoma o ɗetta dihatu kilabi ari suɗi yumma men Safiya ɓetti fokkiti tu goto e sahabaɓe go inni ari kawi nelaɗo wi e nelaɗo ko noon sendi jonni dihatu kilabi Safiya bintu onno Huyayyin bun akhtabi sayyidatu bani Qurayza wan nadir on ɗetti o puɓɓi mana dimo leƴƴi alyahud ɗin fof on jonni dihyatul kilabi nelaɗo miɗo yii on yiltanmo ɗum ɗon tawi oya dihyatul kilabi no yaade kono mutaki o wi nelaɗo min komi ko noddumo o accita on non o ɗetta goɗɗo gomo wona o on noon ko ɓuri handude teddugal makko ngal o yalte mum ngal konde tawta kono woni moodi makko sina ɗon heɓata teddugal fotangal ngal o yiye mum ngal on say nelaɗon jaɓani on ɗon sahabajo ɗum ɓe maaki noddite kanko dihyatul kilabi o ar o ari nelaɗon ɓe maaki tettu oɗo Safiya nattamo ka ɗettunoɗamo ɗon suɓa korɗo gomo wona kanko ɗetta yaha dihyatul kilabi jaɓi ɗum sanji yumma men Safiya tetti goɗɗo goo yaade muɗum nelaɗo rendini yumma men Safiyatu bintu Huyayyin jombiɓe kamɓe tawi teddugal ngal ɗonno e muɗum ngal fo ɓe heeɓi ɓurgal ngal teddude kala ko wiyete teddugal o yiija nelaɗo fayda moɓe jombi o ko piiji ɗiɗi ko mo moodi mum feɗɗini jihaadi acci ɗum ala dankotoɗo ɓe ɗetta ɓe danko ma ɗum dahaɗo e leñol teddugol mi mana andunoɗo ɓuttu e newa e teddugal tum o dahe jihaade o adde nelaado puttinira bernde makko den honnugol ga ka galle mabbe wona denuma ko dido didi buru wonde ahdaf jombugol nelaado sonnaade ga taata ko sonnaade kertaade len haray ko wana non de nandi be do imam safiya anas ibn malik mo wi nelaado nde jombi be do khaybara ibe iwti ton ibe artide madina be maki pera yummanen onno safiya bint suyayi non wadano hakkunde makka e madina fera on wada balde tati tay nelaadon hino defude ñammina julgo ben timmorde teewu e biredi min khubzin wa lahmin balde tati fera on wada hakkunde makka e madina en sabbino ke yewtere ji fetjudi modi si nelaadon wadi fera hakkunde laawol e hoore laawol holli fera modi ko sunna mo bugol ka dafay so den ñaama kono si nelaado jibina naama ka suur ñun hibe madina te moɓaali yimɓe fiyo boobo modi holli ɗum na ko moɓante kadi ka ɓay ton wowlin hakkil hiɓe wawno artude ha madina awaɓe en na joni heɓe waɗu kono ɓe waɗi ka hoore laawol kaɓe ho'a balɗe tati kadi hiɓe ɗon fii waɗugol ɗum ɗo holla ɗum no jeeya e diina kan ɓe jibinane ɗiɗɗo kaɓe hoɗi ɗon madina ɓe haaɗa yiigol mi innimo deƴƴa butto haaɗa ɗon ene ɗen mari droit yiigol ɗen haani feƴƴide ɓuri ka nelaaɗo holli en ɗo moodi jaɓe mowanagol denna bo ɗum wona tun haysino wela en nan ɗum woni hulasa wallahu musta'an te wi ko wano noon yumma men safiyatu ɓiɗɗo so yayyin to wuffiyat fi ramadana kamɓe kadi sanata 50 min alhijra radiallahu anha wiɗen ko ɓurɗen humpeede e oɗo talkhis ko gooto fof no ardiri ka nelaaɗo hitaande honde ɗum wonno honno ɗum laatori hitaande honde feƴƴini amma no wuuridiri e nelaaɗo e dewgal ngal ɗum en yewtino ɗum e yewtereeji goɗɗi ko ɗum hino e defte ɗen kadi en sappini ka hoote to ko talkhis ko wanno ɗen kon fof faala ɗen wadde yewtere wootere ɗen toroye allahu subahanahu wa taala wonu balle muɗum yumma men safiya ɓe wi koɓe feƴƴini ko sanata 50 lil hijra hitaande capanɗe jowaɓire nden ka fergu nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam te wi ko hikkanta en ɗon nde yumma men safiyatu ɓinto so yeyin annduɗen ko kamɓe hikki e yumma men ummi habiba haray ko hikkiti argol ka nelaaɗo defal hara ko sonnaade nelaaɗo ka hikkite yumma men safiya ko yumma men maymunatu bintul haris alhilaliya ɓeɗo noon ɗen anndi hare yewtaade fi ɓeeɗo kadi ɓeeɗo kadi gurna maɓɓe ɗan yaajaka defte haa katawta no waawi ɗettude waccu wano ɓeya ɗettirana noon kono noon hiɓe waɗana gurnan ko anndirta hulasa maɓɓe on bi mana mawqif al islami fi haqqi haa ɓe wi tazawaja ha nabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fi umratil qada sanata sab'in bada gazwati khaybar wa hiya akhiru man tazawaja biha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa kanat ukhtuha ummul fadl lubabatu al kubra tahta al abbas bin abdil muttalib wa ukhtuha li ummiha asma bint umaytin tahta ja'far wa salma bint umaytin tahta hamza wa kanat ja'alat amraha ila al abbas fa ankahaha an nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصرف بعد خروجه من مكة ولم تسمح له يومئذ قريش أن يقيم بمكة حتى يبني بها وكانت قبله عند أبي رهم بن عبد الغزى الذي مات عنها وتوفيت ميمونة بصرف في الموضع الذي بنى بها فيه سنة 51 للهجرة radiallahu anha ara ɗum ɗoɗo kulasa gurnan ɓeeɗo te wiwo yumma men maymunatu bintul haris ko ɓeeɗo woni ɓe nelaaɗo sakkiti jombude ɓen ɓeeɗo woni sappo e go'aɗo e sonnaaɓe nelaaɗo ɓen sappo e go'o ɓe nelaaɗo joginoɓen tawi ko rewɓe maɓɓe tawi karamo koɓe fiira ɓen no anndi fi mum janti ko ɓeeɓe jantiɗen ɗo arano maɓɓe ko yumma men hadija sakkito maɓɓe ko yumma men maymunatu bintul haris alhilaliya sakkitiiɗo e maɓɓe feƴƴinde ko yumma men ummi salama sakkitaaɓe maɓɓe jombeeɗe ka nelaaɗo ko Maymunatu bintul Haris al Hilaliya. Nanndatayno faamaade feere. Wo nelaaɗon ko jommi yumma men Maymunatu bintul Haris ko fi umratil qada. Woni umratul qada ɓe nganndi sulhul hudaybiya nde nelaaɗo on yalti sanata sikkil minal hijra ɓe faalayaade madina waɗgol umra e makka waɗgol umra qourays sakkinoɓe hudaybiya ɓe waɗani ɓe sartiije yewtiino ɗin e dartuuji men yawtuɗi si tawa tan nelaaɗo si yahay naata e makka ko maa ɓe timmina ɗin hino jeya e majji si tawi nelaaɗo yiɗaa haɗideede nde ɗo hitaande koye ɓe yilto madina e nde ɗo hitaande ɓe naatta makka few hitaande aroore men ɓe waawi arde ɓe waɗa umra ɗum hawre sanata sabiin. Jooni noon nden ɗon hitaande ka kulaasa ko faalɗen faamude kon hitaande nde quraychi newnannooɓe nde yo ɓe arɓe waɗa umra mo ɓe eɓɓunoo warugol ndea hitaande ronki laataade ka hitaande jeeɗaɓire fergu maɓɓe ɓe ari ɓe naati makka ɓe waɗi umra on haa ɓe gayni maɓɓi maanaa quraychi kadi okki nelaaɗo dumunde yer ko ɓe wonata kon ndeer makka si yo ɓe waɗi umra on haa ɓe yalta balɗe tati ɓe wi nelaaɗo wonataa e ndeer makka ko ɓuri balɗe tati ko ɓe wakkilii wo ko balɗe tati ɓe okki ɓe ndeer ton ɗum no faaɗi kaa faanaa balɗe tati. Kono hari maslaha on no lanndii jabugol ɗum ko adi noon hari doole alaa ko dartore ko ɓe woni eɓɓude toon nelaaɗo on waɗi umra mum on haa gaydi umratul qada umra yoɓitaaɗo on mo ɓe anniino ronki laataade on ɓe ari ɓe yoɓi mo ka sanata sabin ɓe waɗi mo haa ɓe gayni on say ɓe jombi yumma men honno Maymuna ko wonnoo noon hakkunde maɓɓe haa ɓe jombi yumma men Maymuna ko Abbas bappo maɓɓe nde ɓe jombi yumma men Maymuna haa ɓe gayni ɓe wi ɓe torii makka ɓayri mi jombi oɗo sonnaajo ɗo accee mi wonda e makko ɗo seeɗa si mi yaada e makko Madina. Quraychi wi mukk ko hannde woni dernier délai ma wonugol makka waaltaa ɗo hannde kala ka cippuɗaa kala ka rewɗaa nde waaltaa makka nelaaɗo maati moodi accee mi torike on mi wona ɗo awa haysi ko balɗe seeɗa ɓe wii hannde a waalataa ɗo sakkitiile laataade ko ɓe wii kon sabu hari doole alaa dartagol wiya ma waala nelaaɗo yaltidi e yumma men Maymuna haa ɓe yalti saare makka nden ɓe ari nokku ka oɗo nokku wiyeteeɗo sar yaaɓe ton ɓen no gasa si ɓe anndi ɗum ko ismakan nelaaɗon waɗi ɗon tilli sohu wondi ɗon e sonna maɓɓe wiyeteeɓe ɓen Maymunatu bintu al Haris en anndi ɗum ko hitaande jeeɗaɓire waɗi nden ɗon hitaande jeeɗaɓire ɗum ɗon ko wannoo ko ɓaawo haswatu khaybara umratul qada on waɗi ko ɗum siwiɗen saha karamo koɓɓe ɓe wi ko ɓeeɗo sakkitaa jombeeɗe ka nelaaɗo ɓe wi noon yumma men Maymuna hari banndam maɓɓe wiyeteeɗo ummul fadli simo wiyee lubabatul kubra hari ko on noon moodi makko ko Abbas bun abdul mustalib bappa nelaaɗo woni baben abdullahi ibnu Abbas wa uktuhaa kadi li ummihaa ɗo ko ɗiɗo oɗaa ko ɓe banndanka baaba oɗo ko ɓe banndanka neene banndan maɓɓe mo ɓe hawti neene on wiyeteeɗo asmaa bintu umaysin on oɗo hari ko jonni mo nen ñannden ko Jaafar ibnu abi talib ko nde Jaafar ibnu abi talib feƴini Abubakir siddiq radiallahu anhu jommiti asmaau bintu umaysin asmaau bintu umays ɓaawa ɗum jibinani Abubakir siddiq ɓiɗɗo mo innitiri nelaaɗon o inni mo Muhammad tawi ɗum hiɓe yaade hajju fi sanati tatia iwgol makka yaha madina on Muhammadujo ko hakkunde makka e madina o jibinaa nelaaɗo yeyataa ɓen Abubakir jibini Abubakir wi mi okki nelaaɗo innenan mi innimo Muhammad ɓe wi nelaaɗo ko honnum noon jooni woni ñaawoore ɗeeɗo golle sonnaajo jibinii ka laawol nelaaɗo mi maaki yo o dadito haa o moƴƴa o looto haa moƴƴa o dadito o yaha o waɗa kala ko hajjoo waɗata si wonaa wanga ngolka suudu kaaɓe ɓe maakaano ɗo yo denna boo on waɗati hewto e makka Abubakir jibini okkiiɓe innde hakkunde makka e madina feera waɗanaaka denna boo on be jombi yumma men safiya khaybara be nata de madina be de tera on kalawol ene hakkile men jabata dum ene ko mo buri keddi de kan nela do e sahaba ben fo ala islaq fa wa kirka ay sahaba de ne jarde sa nela do wi nela do ko hom mo buri de on e yimbe ben fo fo na jodi be mijiti ha se maki ka worbe ka karewbe sahaba je wi karewbe be maki fa wa bakir te Oye anela daba yolandi ke kasonnabe kar ko hombo be maki ibnuhu bintuhu kareo be kar ko burani mi ko biddo makko bima men Aisha radhiyallahu anha joni mo jidde stano warangol o denna bo fera mo nela do buri yidde de on jibi nante biddo inne men kadi o kede peron ka warande dun haju nare ti jihawni di jido mabbe burdo jibini tetti inne men kadi okki e be wadanaani dum haaju e seno dum ko no wadana wadane haaju awa ala nan sita en jabay dalil rana fere na ko jama on jokki ko dum sita halbani be maaki fala takun min man taghurruhu kasra idha kana sunnatu ala khilafihi be maaki wata jabu wonde mo tawata kay buy giri yari ko ɗon annduɗa gonga no ɗon si tawi ka gira ton ko ɗuɗa o si tawi ɗum noon ala ton ta jaɓuyen tuɗugol yimɓe ɓen ɗayne hunde ara idan en faami Asma bintu Umayr ko Jafar jombunomo o feɗɗini noon oɗo holno Abu Bakr Siddiq jombi mo oɗo wiyeteɗo kadi Salma bintu Umaysin hari on noon ko Hamzatu ibnu Abdulmuttalib jombuno ɗum eyi fayda ɓeeɗo leñol maɓɓe ngol fof kaka leñol nelaaɗo kadi jomba ka wowa kanat jaalat amraha ila al abbas fa ankahaha annabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wonde ha abbas wi joni e nelaaɗo miɗo faala en jombu o sonnaajo wonɗo ɗo wiyeteeɗo Maymuna nelaaɗo mi maaje honno mi jombirta on abbas wi min miɗo jogii jaaja makko ko min jombi jaaja makko miɗo wawi wonde wali mi okka on yumma men Maymuna wi abbas mi waɗima wali okkitirgol langol kan nelaaɗo abbas okkitiri yumma men Maymuna nelaaɗo ngal alayhi salatu wassalam dewgal ngal timmi e gandi kadi illa kowoni saabu haa ɓe yalti makka ɓe ari oɗo wiyeteɗo sarf ɓe wondi ɓiɓɓe wondi ɗonge maɓɓe balɗe yer ko ɓe wondata e maɓɓe kon si ɓe hewtoyi honto madina ɓe wi kadi ko ɓuri hawnade kon kaka haaka nelaaɗo arno ɗon waɗi tilli tohum wondi e maɓɓe ɗon ka leyi ɗon ka leyi leƴƴi ka ɓe wonno ɗon yumma men Maymuna ɓe iwno madina ɓe ari makka ɓe feƴƴini makka ibnu abbas ƴettiɓe makka addi ɓe haa ka nelaaɗo waɗannoɓe cuuru ñande jommi ɓe ɗon waɗani ɓe ɗon ɓaburu ko ɗon ɓe turra kadi nini ko ɗon ɓe turra ñande ɓe jomba ka nelaaɗo honnunoɓe ɗon hakkunde makka e madina ɓay ɓe feƴƴini makka ibnu abbas ko ɗon andunoɓe juuli ɓe surri ɓe ɗon ɓeɗo hine wee ummuna Maymuna bintul haris wowat wuppiyat Maymuna tu bi sarfin fil mawdi'i alladhi bana biha fihi e yi sanata 51 lil hijra hitande capanɗe joyi e goa ɗire ka fergu nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e gandi ko ɓeɗo sappoy e go'o woni ɓe nelaɗo resi tawi ko sonna maɓɓe ko ɓeyngu maɓɓe ko ummahatul muminin ulama o sira mi jaɓi ɓeɗo nelaaɗo on ɗiɗo feƴƴini e yeeso maɓɓe tawi ɓe wuuri yumma men Zeynabu ummul masakin woni Zeynabu bintu Khuzayma e yumma men Khadijatu bintu Khuwaylidin nelaaɗon feƴƴini acci ndeena eno wuuri lutti heddino ɓe jomnuno ɓe jantino ɗen ɗon si ɗum noon feƴƴi aren ka horɓe nelaaɗo ɓe nelaaɗo no marno horɓe ɗiɗo asarari kana lahu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sariyatan mariyatu qibtiya bintu shumun aw shamun ahadaha lahu muqawqis sahibu misra wal iskandiriya وهي أم ولده إبراهيم وريحانة بنت شمعون من بني قريظة وقد ماتت قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم مرجعه من حجة الولاء ودفنت بالبقيع ويذكر بعضهم سرية أخرى وهبتها له زينب بنت جحش ورابعة أصابها من بعد السبي كبيرون هربة نلا ربن حرما تينغو لما تكو هربة فرق بين الزوج وملك اليمين ناغوتو كاغوتو ناغوتو يما من أرانون هربة نلا ربن كو يما من مارية القدية يما من مارية القدية باب ما بهن ويتنا شمعون أو شمعون كو أكونا نلاد يما من مارية يما من أرهن مارية ريحانة كو أو يتنا مقوقس صاحب مصر لاند مصر عن زمان يتنا بيدو ديد نل دي نلاد نل دي دي مباب بوچو جاو دي فيدا نل دي نلاد نلاد عليه الصلاة والسلام جوجي بيدو والد ملك اليمين حرب مصر jonno yumma me mariya kanu wonani nelado ummul walad ko sendi korto milkul yamin wa ummul walad lir rajul woni ko ci gorko jogi kedo korto o rindinali mo o jommimo o yidi e makko on korto so wani kamo jibinani mo fitto haray hande kadi o do no wi ummul walad haray ko o rinduto nyande o yamayo fanni mamodi makko no wuri wi ali mi rindinima aray ko makko korto makko nyande modi makko fekkini wo aray o rindori don ko do ni nyaware ummul walad ko do si ummul walad nela don no hadi si goppe hebi korto korto en jibinanimo nela don no hadi yeyi gol on korto hande kadi ma okkitir golmo ma nyawdir golmo aray hande kadi ko yo won don tatamatta biha fi hayatika wa ba'da mautika wa hiya hurra bismillah ko do ni ummul walad tendo non ummul walad wonande nelado ko yum o honno mariatul qibtiya bun bint sam'un hikkilo ngedi mo on woni raihanatu bint sam'un min bani quraiza bedo ko ngondole nyole tengol bani quraiza jeya bedo kadi hibe jeyano e horbe nelado be sallallahu alaihi wa alihi wasallam motata ko muqawqi sahibu misra okunabe nelado odono wiyetedo raihana o fettino kanko ko atti nelado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nelado kambe iwi madina be seeni makka hajjugal hajjatul wada kambe iwi makka doobe hewti to madina be kalawo ko don o do wiete do raihana ke bint shamun fettini o jula o surra baqi kajulo be surra do be do di ba woni ko karamo ko be sira woni lurrati tayi ko min ku yamini rasulillah hino ɓe diɗi ɗo lurraɓe woɓɓe goɓe wi yumma men Zainabu bintu Jahshin okkuno nelaɗo kadi korɗo on ɗon kadi a woɓɓe jaguɓe ɗum ɓen no selli sino bakki ɗo wi a nelaɗo no marno tat woɓɓe watti ɗon nayaɓo ha jonno lurra wondema nelaɗo heɓuno korɗo goo e feɗɗi mana e jihaadi goo ndi tawata ɓuy anndasi on ɗon kono noon tabiti nelaɗo no marno horɓe nayo ala mahalli khilaf nokku ka fotta ton ko ɗiɗo sato e nayo ɓonno lurra aray ko ɗum ɗo woni ɓeyngure nelaɗo nden si ɗum ɗon gasi fi en timmi baafal ngal jantoɗen ɓe nelaɗo jombi serti e mum ɓen kadi haray noon imminali en ɗo jantagol no nelaɗo sertiri e maɓɓe ko honnu sendiɗe nelaɗo jonno men nden hokkata ɗum en sattinayi ka on kidi yaatoya ɗum hara no laaɓi poy deftere ɓurde sappaɗe wowla ɗum hara niɗɗitano laaɓi poy ko attabaqatu lkubra lil imami ibni sa'din kam jallade jeetataɓo siɓe waɗi ngandamal ɓe maaki ko zicru man tazawwaja rasulullahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam min annisai fa lam yajma'hunna wa man faraqa minhunna wa sababu mufaraqatihi iyahun ɓe waɗi ngaldamal ɓe maaki ɗo ɗoɓe janti sonnaɓe nelaɗo ɓen e horɓe maɓɓe haa ɓe gayni ɓe maaki joni komi faala jantanaɗen ɗo ko inde sonnaɓe ɓe nelaɗo jombi nelaɗo serti e maɓɓe hara wana mayde sendi ɓe en yiɓe ɗo fo ko mayde sendi ɓe ka ɓe nelaɗo serti e mumɓen noon hara na mayde sendi ɗum go hara melado wi mi accitima yahu madum aa goppe mabbe hinoton o okka melado melado dogangal huma ka mabbe kiwgol mo ka mabbe hewta ka melado won don go teddine ka lawol on kan mebe on no yidana melado so melado yano mo yano melado hino jeyano ngadan kara den tin magol mabya se mote defgane at-tabaqatul kubra fil majallat as-sani صفوة مئة واثنين واثنى عشر سنغو در الكامة در اصابوه دي دي سماكي ارانو مقيم كوية تيادو فاطمة بنت الضحاك بنت قيام الكليبية ارانو كوية تيادو فاطمة بنت الضحاك بنت قيام الكليبية اوضو نلادو رسمو سيركي امكو سيه بوره مور كهنو ولي إلا كنلادو سيرير نومو kohon no nelado serir nomo sungen hota ka tabaqatul kubra ima ibn sa'di yeto hikki ti dong de nelado den jombi alayhi salatu wassalam de seri e mudu tay kon e ngurnam be serti nama de senni de ko wiete do asma bintu nu'man bun abi juwaynin bun al aswan odo kadi nelado resu nomo nelado serimo kil haya tay be wuri be serimo man illa والكيفية نرجع إلى الكتاب. كونوا أنو إلا كو بسيريرمو كو هنو بسيريري أوضو سنغو شدفتر من يحبين لنداري إن يأيكم وفي ثالثا كمو كو سنة جيتر ملايكة بنت كعب الليتي سنة جيتر ملايكة بنت كعب الليتي أوضو كدين لادو رسلمو سيري أمكو كيكو أمورنا كونوا أنو إلا أم sayyidi kayman ibn farin hajoni bayeto sayen na yabonge mabbe ko bintu junduk bun damrata al jandai oro kadi bintu junduk bun damrata al jandai oro kadi na jana be nelado ngalaji salatu wassalam resuno seri e mudum ko honno na wonno illa on ko honno nelado seri di beno sengo te dabdam men e yedun non kadi mabbe sabe yi tebe nelado jantana do fu be terali hay e goto kon nunga seerani ɓeeɗo sen wote defter nayi cheikh on laɓɓinana hen ɗum moƴƴa o wi jowaɓo on e maɓɓe ko saba woɓɓe wi ko sana o wiyete bintu saltin bun habibin bun harisata oɗo wiyeteɗo saba woɓɓe wi ko sana bintu salt bun habibin bun harisa oɗo kamno jeyano eɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam resuno kono ɓe seerimo tawihimo e ngurdan haranon karamu ko ɓe wi ɗum ɗo wana ko hollata en waɗugol golle mum jomba serta sen hooti ka deftere ton en yiyay illaji ko nelaɗo accitiri ɓeeɗo kon fuu ko illaji ɗi tawata ko ma ɗum wona sabu cergal wona ko buy jardi bora hande wonugol gorko meɗɗotoɗo ñande wo no jombi acciti no addi goɗɗo acciti on addi goɗɗo ɗo ñande o ñande ɗum si gorko waɗi ɗum golle mum haray o jeeɓi gurna makko la asli on sonnaji allah subahanahu wa taala wi ta jomnima jogitike andu dey ɓe jogitike e moɗon misaqan ghalidan o faami o heeɓi ko jogomo o heeɓi ko tambomo o heeɓi ko yurminamo o heeɓi ko dépensamo o heeɓi ko fewnamo so heeɓi ɗiɗo fo o fiɓi ɗiɗo fo si o ari kama o woni lewru tun ayiya wata wonde ɗo yahu haray a tajanale o tanjinare molanani wa akadna minkum misaqan ghalidan haray ɗum ɗon hino jeeya e ka raɓɓindinagol moƴƴa ko faalaɗen faamude e ngurdan nelaɗo ɗan sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hakkunde maɓɓe e sonnaɓe maɓɓe ko honno ɓe jombiri en yino ngurdan ɗan kan honno wonirno ko hombo adda jombede hombo hikki ɓe foppu maɓɓe contaɓe ɓen umma ha almuminin ko jelo karamo koɓɓe ɓe wi ɓeeɗo contaɓe ɗo fo ɓe contaka e umma ha almuminin ko ɗum si tawi e zaman umar bin khattab radiallahu anhu e sahabajo go jombuno goto e ɓeeɗo umar bin khattab radiallahu anhu nani ɗum ɗecci ka fa yahanimo wi'i waraymo wara debbo o waraɓe ɓe foppu maɓɓe joni men o wii hanana on ka jombo rewɓe nelaɗo ɓen ɓawo nelaɗo gorko on e debbo on fo ɓanti kolngol wi umar debbon tawde ko ngo wi min wana mi be ngul nelaade de mi kontaka ummahatul mu'minin ne baali on daraja kadi non nelaade jomma me yi dar mi woni de woni go te nelaado sen nanali la nyande hakuna ngerewde mabbe be sinne setti ti mundu mo nelaado jombi woti ko be ngum mabbe ko andirte ko be wadi nay mo hijab min be yamirano la do sinne wayno din kono kon firta me rewde nelaado ummahatul mu'minin Umar wi awa sini do tati ko timmale ma haray lakka min ummahatil mu'minin awa haray da wawa jombe de ka falda o o watti ka ko makko kanka hol go foti en andi famu gol dum do hollay en be do kontade do lasna min ummahatil mu'minin idan ummahatul mu'minin ko be janti dem ben min ummina khadija ila ummina maymunatu bintul harith ko beedo woni ummahat al mu'minin horbe nelaado ben ko dido bura fotede tammo on e naya bo ogino lurra itay wodi ko faame yotere nen hare ko dum do wonno ko mi eddi itay wodi ko faljini e mudum hare na dum wonno ko mi eddi aza billahi ta'ala at tawfiq kama kana fihi min sawabin fa min allah wahda kama kana fihi min khata'in fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك